جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے سینے پہ مجھے کون سلائے گا اے بابا جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے مقتل کی طرف آپ بھی اب جانے لگی ہے آثار یتیمی کے نظر آنے لگے ہیں مقتل کی طرف آپ بھی اب جانے لگی ہے آثار یتیمی کے نظر آنے لگے ہیں بتلاؤ مجھے کون بھلا دے گا دلاسا شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے زنہار میں کہتی نہیں مقتل کو نہ جائے پر اتنا تو پوچھوں گی مجھے آپ بتائے زنہار میں کہتی نہیں مقتل کو نہ جائے پر اتنا تو پوچھوں گی مجھے آپ بتائیں اب ہوں گا بھلا کون میرا پوچھنے والا جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب سینے کے علاوہ مجھے نیند آتی نہیں ہے وہ آپ کی جب تک مجھے مل جاتی نہیں ہے سینے کے علاوہ مجھے نیند آتی نہیں ہے وہ آپ کی جب تک مجھے مل جاتی نہیں ہے کیا ہوگا بھلا آج سے اب حال ہمارا شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے یہ بات تو بس آپ سے کہتی ہے سکینہ بن باپ کے بچوں کا کوئی جینا ہے جینا یہ بات تو بس آپ سے کہتی ہے سکینہ بن باپ کے بچوں کا کوئی جینا ہے جینا جی چاہے گا جس کا وہی مارے گا تماچا جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے ہم ہو گئے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے سوکھی ہے زباں کون مجھے پانی پلائے ہم ہو گئے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے سوکھی ہے زباں کون مجھے پانی پلائے اب کس سے کروں گی میں بھلا پانی کا شکوا جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ جب آپ نہ ہوں گے جب آپ نہ ہوں گے چھوڑوں گی نہ رہبار کے قدموں کو میں زنہار جب تک نہ بتائیں گے مجھے عیش ہے ابرار چھوڑوں گی نہ رہبار کے قدموں کو میں زنہار جب تک نہ بتائیں گے مجھے عیش ہے ابرار اب کون جھلائے گا مجھے ہاتھوں پہ جھولا جب آپ نہ ہوں گے جب آپ شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، اے بابا میں کیا آپ کی اب پیاری نہیں ہوں، رو رو کے میں اب آپ سے پوچھ رہی ہوں، اے بابا میں کیا آپ کی اب پیاری نہیں ہوں، رو رو کے میں اب آپ سے پوچھ رہی ہوں، جی پاؤں گی کس طرح سے اتنا بھی نہ سوچا، شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، کچھ دیر میں لٹنے کو تو زہرا کا چمن ہے، بابا در خیمہ پہ کھڑی دیکھو بہن ہے، کچھ دیر میں لٹنے کو تو زہرا کا چمن ہے، بابا در خیمہ پہ کھڑی دیکھو بہن ہے، اب کس کو پھوپھی کہہ کے بلائیں گی اے بھیا، شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، سب اہل عزا کی یہاں اب آنکھیں ہوئی تر، باقی نہ رہا صبر کا چارہ کوئی جوہر، سب اہل عزا کی یہاں اب آنکھیں ہوئی تر، باقی نہ رہا صبر کا چارہ کوئی جوہر، ہر ایک کو رلاتا ہے محمد کا یہ نوحہ، شبیر سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، جب رات نہ ہوں گے